3. ปริญญาวาน 1. ปัจจุปันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน249อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ 2. อดีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีต250อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดมิใช่เคยกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็มิใช่เคยกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ 3. อนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคต251อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ 4. ปัจจุปันนาตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีต252อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะแต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะและก็ไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะแต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะก็ใช่ 5. ปัจจุปันนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคต253อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉา บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้จักได้มรรคไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะแต่มิใช่จักไม่กำหนดรู้โสตายตนะอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะและก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะแต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะ 6. อติตานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต254อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้จักได้มรรคไม่เคยกำหนดรู้จักขายตนะแต่ก็มิใช่จักไม่กำหนดรู้โสตายตนะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่เคยกำหนดรู้จักขายตนะและก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะแต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายตนะและก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขายตนะปริญญาวานจบอายตนะยมกจบธาตุยมก1ปนัตติวานระอุทเทศ 1. ธาตุ 18คือ 1. จักขุธาตุ 2. โสตธาตุ 3. คานธาตุ 4. ชิวหาธาตุ 5. กายธาตุ 6. รูปธาตุ 7. สัทธธาตุ 8. คันธธาตุ 9. รสธาตุ 10. โพธัพพธาตุ 11. จักขุวิญญาณธาตุ12โสตวิญญาณธาตุ13คานวิญญาณธาตุ14ชิวหาวิญญาณธาตุ15กายวิญญาณธาตุ16มโนธาตุ17มโนวิญญาณธาตุ18ธรรมธาตุ1ปัตตโสธนวานอนุโลม2จักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมจักขุธาตุเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นโสตธาตุใช่ไหมโสตธาตุเป็นโสตะใช่ไหมและจักขุวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหมจักขุวิญญาณธาตุเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมและมโนเป็นมโนธาตุใช่ไหมมโนธาตุเป็นมโนใช่ไหมมโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมมโนวิญญาณธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมธรรมเป็นธรรมธาตุใช่ไหมธรรมธาตุเป็นธรรมใช่ไหมมีในข้อ10ปัจจนีกะ3สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุธาตุไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตธาตุไม่เป็นโสตะใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณไม่เป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณธาตุไม่เป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมละ สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมโนธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนธาตุไม่เป็นมโนใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมธาตุไม่เป็นธรรมใช่ไหมมีในข้อ11 2. ปัทโสธนมูลจักรวาลอนุโลม 4. จักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมธาตุเป็นโสตธาตุใช่ไหมละจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมมีในข้อ12ในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยในธาตุยมกนี้เหมือนในอายตนะยมกปัจจนีกะ 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นคานธาตุใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมมีในข้อ13ในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัย 3. สุทธธาตุตุวานอนุโลม 6. จักขุเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นโสตะใช่ไหมคานะเป็นธาตุใช่ไหมละชิวหาเป็นธาตุใช่ไหมกายเป็นธาตุใช่ไหมรูปเป็นธาตุใช่ไหมสัทธะเป็นธาตุใช่ไหมคันธะเป็นธาตุใช่ไหมรัสสะเป็นธาตุใช่ไหมโผฏฐัพพะเป็นธาตุใช่ไหมจักขุวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมโสตวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นโสตวิญญาณใช่ไหมคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นมโนใช่ไหมมโนวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมธรรมเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นธรรมใช่ไหมมีในข้อ14ปัจจนีกะ 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตวิญญาณละสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายวิญญาณไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นกายวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมใช่ไหมมีในข้อ15 4. สุทธธาตุมูลจักรวาลอนุโลม 8. จักขุเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นโสตะใช่ไหมละจักขุเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นธรรมใช่ไหมละธรรมเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นจักขุใช่ไหมละธรรมเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมมีในข้อ16ในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยปัจจนีกะ 9. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตะใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นคานะใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมมีในข้อ17ในวงเล็บพึงผูกเป็นจักขไนประวัติวานุเทศจบ1ปนัตติวานละนิเทศ1ปทัสโสธนวานอนุโลม10อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุธาตุจักขุธาตุเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจักขุธาตุเป็นจักขุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสตะเป็นโสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาทิพโสตะตัณหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตธาตุโสตธาตุเป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตธาตุเป็นโสตะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานะเป็นคานธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานธาตุเป็นคานะใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บแม้ชิวหาก็เหมือนกับคานธาตุอนุโลมปุจฉากายเป็นกายธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายธาตุแล้วสภาวธรรมกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายธาตุกายธาตุเป็นกายก็ใช่เป็นกายธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉากายธาตุเป็นกายใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นรูปธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปธาตุรูปธาตุเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉารูปธาตุเป็นรูปใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บสัทธะก็เหมือนกับคานะอนุโลมปุจฉาคันทะเป็นคันธาตุใช่ไหมวิจัชนาสีละคันทะกลิ่นคือศีลสมาธิคันทะกลิ่นคือสมาธิปัญญาคันทะกลิ่นคือปัญญาเป็นคันทะแต่ไม่เป็นคันธาตุคันธาตุเป็นคันทะก็ใช่เป็นคันธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาคันธาตุเป็นคันทะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉารสะเป็นรสธาตุใช่ไหมวิจัชนาอัตถรสธรรมรสวิมุตติรสเป็นรสแต่ไม่เป็นรสธาตุรสธาตุเป็นรสก็ใช่เป็นรสธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉารสธาตุเป็นรสใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บโพธัพพะก็เหมือนกับคานะอนุโลมปุจฉาจักขุวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจักขุวิญญาณธาตุเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสตวิญญาณละคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณอนุโลมปุจฉามโนเป็นมโนธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นมโนธาตุสภาวธรรมที่เหลือเป็นมโนแต่ไม่เป็นมโนธาตุมโนธาตุเป็นมโนก็ใช่เป็นมโนธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉามโนธาตุเป็นมโนใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉามโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามโนวิญญาณธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาธรรมเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นธรรมธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นธรรมแต่ไม่เป็นธรรมธาตุธรรมธาตุเป็นธรรมก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมธาตุเป็นธรรมใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกะ11อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุธาตุไม่เป็นจักขุใช่ไหมวิจัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุไม่เป็นจักขุธาตุแต่เป็นจักขุเว้นจักขุและจักขุธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นจักขุธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตธาตุและไม่เป็นโสตะใช่ไหมวิจัชนาทิพโสตะตัณหาโสตะไม่เป็นโสตธาตุแต่เป็นโสตะเว้นโสตะและโสตธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นโสตธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานธาตุไม่เป็นคานะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาละในมือเล็บท่านย่อคำว่าอามันตาใช่ไว้ทั้งอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายธาตุไม่เป็นกายใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายธาตุแล้วกายที่เหลือไม่เป็นกายธาตุแต่เป็นกายเว้นกายและกายธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปธาตุไม่เป็นรูปใช่ไหมวิจัชนาเว้นรูปธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปธาตุแต่เป็นรูปเว้นรูปและรูปธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นรูปธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธะละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะไม่เป็นคันธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธธาตุไม่เป็นคันธะใช่ไหมวิจัชนาศีลคันธะสมาธิคันธะปัญญาคันธะไม่เป็นคันธธาตุแต่เป็นคันธะเว้นคันธะและคันธธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นคันธะก็ใช่ไม่เป็นคันธธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะไม่เป็นรสธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสธาตุไม่เป็นรสะใช่ไหมวิจัชนาอัตถรสธรรมรสวิมุตติรสไม่เป็นรสธาตุแต่เป็นรสะเว้นรสะและรสธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรสะก็ใช่ไม่เป็นรสธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโผฏฐัพพะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณไม่เป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณธาตุไม่เป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตวิญญาณละสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายวิญญาณละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมโนธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนธาตุไม่เป็นมโนใช่ไหมวิจัชนาเว้นมโนธาตุแล้วมโนที่เหลือไม่เป็นมโนธาตุแต่เป็นมโนเว้นมโนและมโนธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมโนก็ใช่ไม่เป็นมโนธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมธาตุไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิจัชนาเว้นธรรมธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมธาตุแต่เป็นธรรมเว้นธรรมและธรรมธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมก็ใช่ไม่ ไม่เป็นธรรมธาตุก็ใช่มีในข้อ3 2ปัทโสธนมูลจักรวาลอนุโลม12อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุธาตุจักขุธาตุเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นโสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาโสตธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นโสตธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นโสตธาตุอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุธาตุจักขุธาตุเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นคานธาตุใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาธรรมธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นธรรมธาตุในมุงเร็บปนัตติวานในธาตุยมกเหมือนกับในอายตนะยมกพึงผูกเป็นจักกนัยปัจจณีกะ13อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นคานธาตุใช่ไหมละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ในมุงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยทั้งหมดใช้คำตอบว่าอามันตาใช่ทั้งอนุโลมและปฏิโลมแม้ในธาตุที่เหลือ 3. สุทธธาตุตุวานอนุโลม14อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาจักขุธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นจักขุธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นจักขุธาตุอนุโลมปุจฉาโสตะเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานะละชิวหากายรูปสัทธะคันธะรสะโพธพะอนุโลมปุจฉาจักขุวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนาจักขุวิญญาณธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นจักขุวิญญาณธาตุก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นจักขุวิญญาณธาตุอนุโลมปุจฉาโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณอนุโลมปุจฉามโนเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นมโนธาตุใช่ไหมวิจัชนามโนธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นมโนธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่ใช่มโนธาตุอนุโลมปุจฉามโนวิญญาณธาตุเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนามโนวิญญาณธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นมโนวิญญาณธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุอนุโลมปุจฉาธรรมเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาธรรมธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นธรรมธาตุมีในข้อ6ปัจจณีกะ15อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาเป็นจักขุแล้วธาตุที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นธาตุเว้นจักขุและธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นโสตะแล้วละเว้นคานะแล้วเว้นชิวหาแล้วละ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นกายธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นรูปแล้วละเว้นสัทธะคันทะรสะโพธัพพะจักขุวิญญาณละโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณเว้นมโนวิญญาณแล้วละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่มีในข้อ7 4 สุทธธาตุมูลจักรวาลอนุโลม16อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นโสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาโสตธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นโสตธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นโสตธาตุอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นคานธาตุใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาธรรมธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นธรรมธาตุมีในข้อ8ในวงเล็บพึงผูกเป็นจักรไนปัจจณีกะ17อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นจักขุแล้วธาตุที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นธาตุเว้นจักขุและธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นจักขุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นธาตุเว้นจักขุและธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นคานธาตุใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่มีในข้อ9ในวงเล็บพึงผูกเป็นจักรไนพึงขยายปันนัตติวานแห่งธาตุยมกให้พิสดารเหมือนอายตนะยมกปันนัตติวานรนิเทศจบ2ปวัตติวาน1อุปาทวาน1ปัจจุบันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล18อนุโลมปุจฉาจักขุธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดโสตธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขุธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสตธาตุไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและโสตะเกิดได้กำลังอุบัติจักขุธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสตธาตุก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุธาตุไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีโสตะและจักขุธาตุได้กำลังอุบัติโสตธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุธาตุก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดคานธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีจักขุธาตุได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขุธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานะธาตุไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและคานะเกิดได้กำลังอุบัติจักขุธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานะธาตุก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาคานะธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานะธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุธาตุไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและจักขุเกิดได้กำลังอุบัติคานะธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุธาตุก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดรูปธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุธาตุไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปและจักขุเกิดได้กำลังอุบัติรูปธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุธาตุก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดมโนวิญญาณธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามโนวิญญาณธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมโนวิญญาณธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุธาตุไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตและจักขุเกิดได้กำลังอุบัติมโนวิญญาณธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุธาตุก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมธาตุของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุธาตุของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุธาตุไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติธรรมธาตุของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุธาตุก็กำลังเกิดในวงเล็บพึงจำแนกธาตุยมกให้เหมือนกับอายตนะยมกคือพึงทำให้เหมือนกัน 3. ปริญญาวาน 19. อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุธาตุบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้โสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ละในวงเล็บธาตุยมกบริบูรณ์โดยการละข้อความไว้ธาตุยมกจบ